قرآن جواب دے نہ ہم اعتراض دے صبح دادا چمنگ دئیرا مدد کو شاید چواوری لکا اللہ وصل روم کے دے پا اورول باندے دا اللہ وصل رسی کی جواب شفاظم آیت کی انہو ہوا السمیع العلیم یقیناً دا اللہ ہم دے دے اوریدن کے اپوا مطلب دا دا ہر چا خبر دا ہر بین اوریدن او دا ہر چا باندے پوا پہر دے او پہر وقت کی دا خاصا دا اللہ دا او دا اللہ پر چاہتا ندور کری ربط نمز کی صورت سرار کلکی پا مز کی صورت کی نبی دا شفاعت قہریہ اسوا ندائی بھی منگا دائی ترا مرد شوائیو دائی بلو ذکا دائی اوری او دائی را رسیدیشی دویم مناسبت مخ کی صورت کی ہوئے تبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما فی ذات یقین اور بدی صورت کی ہوئی انا انزلناه فی لیلۃ المبارکہ مطلب دا برکت اچول والا منگئی بل مناسبت رین اغدارے کہ مجھ کی صورت کی ہوئی ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون مداد تخویر بھی اخرویو او بدیلے کی تخویر دنیا یور کئی کہ فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین لسم آیت کی درشانی دوار صورتوں ترمیان دا ترغیب دے قرآن کریم تا او یا بل مناسبت اغیدا دے چھے دوار صورتنو دموز کی صورت پا آخر او دی صورت پا آخر کی بیان دے مسئلے دے توحید دموز کی صورت کی بیان دا مسئلے دا توحید بآخر کی او دا دی صورت بآخر کی بیان دا صداقت دا قرآن کریم چی آغا دا پار دا بیان دا نبوت راغلے لے دا پار دا بیان دا پیغمبر راغلے نمالو دا مخ کی صورت کی صداقت رما بیان دا مسئلے دا توحید او دا دی صورت بآخر کی بیان دا صداقت دا قرآن کریم دے کیا رب صداقت دا اللہ دا پیغمبر ہوں دے اللہ پوئی کی بمانا دے الفاظو او گوارے کتاب وارے مونگا چور آلے گرے مونگا دا لیلت مبارکتین پارشتا کی جدر خیرہ چلے شہر پائے کی اننا مونگا چور کننا مونگیرین مونگا یرور کون کیا مراتنا اشفاد قدر دا آغا اشفاد قدر کہ قرآن کریم آغا پائے گرازل شروع شیدیا فیہا یفرقو فدیق تقسیم علیشی آریوکار حکیم مضبوط آریوکار مضبوط مانا فیصلقو علیشی داویا تقسیم علیشی مانا فیصلقو علیشی بدیقی آریو کار مضبوط امر میں نہیں دینا حکم سر طرفنا کنگلی رحمت سرو درستان یقین اللہ دے اڑی تم کے ہوا مالک داس منو تم کے ادارت سے یقین کو ان کیا اللہ موجود دے لا الہ الا ہو مستحسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دغیو اللہ دے گندی کل کے عمر کل کے ربکم رب استاسو دے اور رب مشران استاسو منو دے بلکہ رہی بشکی یلاغون لبکیا فارتا کے بول بس انتظار کا بکم رمضان جی چراوشی اسرادبو کے اسمان پر مسکار سارا بس لگے لگے با اختاری کی اغشان ناس چپڑکڑی بے خلق ہاضا عذاب علیم پٹکڑے بے خلق ہاضا عذاب علیم داد عذاب درناک ہیرا وز منگا لڑی کے منگا عذاب منگا مؤمنون ایمان لوگ ان کی کم دے کے بے پار رہے پند وصل اب تاکی سر راگ لیتا دئی کا پیغمبر خکارا دادی مومن لیا ثم تولوا عنه بواول دی ذی پیغمبرنا اول دی معلم مجنون معلمون هو ورکرشی دلتا مجنون اولیوانے دی بس دغرا بندی ویا دغرا بندی بیانی انہا مجھو کاشف العذاب قلیلا درکا ان کی عذاب لکن دی انکم ما کی خون یقیناً تاسو به یک رنگ تیرون کیا په کومه ورځ باندې نبتشل بدشت الکبرا انکم یقیناً تاسو چې عائدون واپس کیدونکي به یا بیا به واپس کیدونکي کله دغه خپل ناکار عمل لا یوم بکم اولاد باندی نبتشل بادشت الکبرا چی مولو کمونگا نیولو یا نوی نیولو کو عملو کمونگا عمل لو یا نمانا نیول انا مونگا چی منتقیمون بدلا رسول کیو ولقد فتننا او پتا کی سرا از ما اشکر مونگا روان جزینا حکم دون ماندی اور پیغمبر عزت مند ان ادو الیا داچی خوشی گئی ماتا بندی گاند اللہ ان ادو الیا عباد اللہ لکم تاسو بارا رسول امین پیغمبر امامانت گر و اللہ تعالو علی اللہ او داچی بیاتے مکوئی سرکشی مکوئی با اللہ باندی گر آتی کم راد لکم اتازتا فموجی ریخکارا سارا او دچے ما عزتو بی ربی بنائی بان پسل ربانی و پر افتازو باندی ان ترجمون دا چی تاسو نسبت درو کوئی ماتا ان ترجمون مطلب دا چی ما اولی پس باندی پا درو کو سارا یعنی مال نسبت درو کوئی و ایلم تؤمنو لی او بچری ایمان ما خبر مانا پتا رب پلتا دعائے دسپل ربنا ان هؤلاء چیتی نندا کسان قوم بھی مجرمان اللہ کی تباہ کیا فأسرف بعبادی لیلان پس بوز بندگان زما لیلن بشبیت نمتا ہوچے متبعون تر پسی بکڑے شیعا بتاسو پسی دا فرعونیان وطرک البحر رہوا او پریزا دریا بولاد یا رہوا مانا اوچا انہم یقینند جی لخکر دے غرکڑے شوے کم ترکو سمر پریخو دی دل دی دباو نو دی چلونا او دفضلونا و مقام کریم او دزائی بہترنا و نعمت او د نعمتونا چودی بری کفاتین لذت رسول دی کذالکم درشان خبروا او ورک منگر آقوم بلتا پس جڑاو نگر پریبان دی اسمان و عظمتی او نو دی منوارین محلت و پریشیہ اسمان زمجی جڑا نکڑا آیا آسمان اور مجھے والا بھی جڑا نکڑا او نودے مجواری محلت ورکلیشی ولقد نجینا اپتا کی طرح لاسے ورکنگا بنی اسرائیل ہوتا دازاب سپکنا دسرعون نمول اغلاسے ورک یقنم دے وحالیا سرکشتا ان کے من المسرمین رضیاتکا ان کنا مشرکانونا ولقد اخترناهم على علمین او پتا کی طرح ورکنگا دائی فعلم ماندے على العالمین کو مخلوقات ماندے او ورکنگا دائیتا من الآیاتی موجزونا آغا جفائی جو بلاهم مبین ازمائش کارا یاد دلائلونا ما ہاغا جپائے جو ازمائش کارا انہا اولائی اتنندہ کسانا خام خواہی رئی نظر مگر مظلوم گر منے رئی آمیل منگا فی منشری دوبارہ پور تکریشی فاتو بے آبائنا پسراو لئی تاسو مشران منگا تکری ایتا زرشتی میا ذکن آغازم مشران دراجوندی شی اللہ وی اے دیدی ورایا تو قوم دو طبا او آکسان جوان دے رہینا حالات کل منگا رہی یقینن دے ادھائی مجرمان او نرے پیدا کری منگا سمان نوز مکا آغاز جیبندن دے دوارو کی لاعبین آغاز دون کی نرے پیدا کری منگا دوارا مگر دے پارچے حق کا رشی لیکن دیر دیا تو خلقنا لا یعلمون نپوئی گیا ان یوم الفصل یقینا ورد فی سالی وقت مقرر دائی دی اجمائیم دا طولو فکمر روان دی چی فائدہ بنشی ورکول یو دوس عام مولان دبل دوس نشیعان دسی شیع یادا شوائے نبشی لیرے کولے یو دوس دبل دوس نشیعان سشیع ستکلی آنور دی سر انداز پریشی اللہ مر رحم اللہ مگر آزو کی رحم کی باغوان دے اللہ ناغ بدا سی لیا مطلب دا اللہ کو بچ کریا انہو یقین دا اللہ اندر غور رحم والا یقین انذرکو طعام لکیم فراز دنانگار رے کل محلی پشان تا دخیر تینو یغلی جوش بوئی فیل کتونی پکیڑو کی کغلیل حمیم بشانت رجوش والد گرمومو انی تیرے فاعتلو پس راخ کئی دے الہ سوائل جحیم میند جہنم تا بیاوارا و جپاس اثر من عذاب الحمیم دار راب گرمنا زخ قسکا یتنان تغیر انکا یتنان کچے انتا العزیز الكریم قیس کن رو گئی لدمان تاکتنی زدن خراب ہوتا مسلا نکولا انا حاضا یقینن دا ما غصی چوئی تاسو پریوائن تم ترون چشکو تاسو یقینن پر ازگارو تی مقامن آمین فغیر آمن کی بھئی فجنتن وچنو کی بھئی اولی بھئی من سندو سین فنرور یخمون و استغرقین او زغٹو یخمون متقابلین سیو بلتا مخام اقناسی كذلك ام دغشان خبر الله وزوجناهم بحور عين او يوضي بكم الله ليس را حور غد سرقيا يدعون فيها راوالي وليس لي جنت كي بار قسمي سرا آمينين فامن بي نبسك لي بي جان دي جنت كي الموت مرض لكن اغم الماني وَوَقَاهُمْ او بَجْبَجِ اللَّهِ لَيْرَ عَذَابِ جَهَنَّمْنَا فَضْلًا مِنْ رَبِّكْ دَانَ حُرْبَانِ جَسْتَادِ رَبِّ تَرَوْنَا دَا اُمْدَادَ كَامِيَبِيُوِيَا فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَا فَسِيَقِينًا اَسَنْ كَرِمُ بِذَا قُرَانِ كَرِيمَ بِلِسَانِكَا فَجِبِسْتَابَانِ بس انتظار کوا انا مرتقبون منگیو انتظار کو ان کیا سرسر میرا فرطا دیبا فرطا دیبا بس انتظار کوا انہم یتنندائی فرطا دیبا بس انتظار کوا انہم مرتقبون دائی انتظار کو ان کیا سورہ طوفان دا ممتاز دے دا نور سورتوں پتی رستنی ایت باندھی چلا وہی فرتا مرتبون یا سورت ممتاز دے بھی آیت باندھی چلا پون بھی ہل موتا ہل موت تل اولا ہل موت تل اولا نہ بس بڑی جہنم کی مرگ لیکن آگ مرگ نمبانے درشانی سورت ممتاز دے فراج جہن میں انوان دے ان شجرت میں تو آمل تھیم کل مہلی یغلی فلبتون کغلی الحمیم درشانی سورت ممتاز دے لا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون مطلب دا خبری آغا آیاتنا ای آغا خبری چی دا وزدین بغیر قبل کم صورت کی نمومی دا شانی یعنی فدی الفاظ باندی دا شانی صورت ممتاز دے پا قوم دا طبع باندی چلاوی اہم خیرون ام قوم طبع والذین من قبلهم دا شانی صورت ممتاز دے فخلاسی ورکول بنی اسرائیل تا من العذاب المہین من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین دا شانی صورت ممتاز دے فحلا کول دا فرعون یانو باندی او پا نجرلو دا اسمانو دا زمتی پا دیواندی فما بکت علیہم السماء والارض وما کانو منبرین دا شانی صورت ممتاز دے فیوم نبتش البطشة الکبرا شپارسم آیت انا منتقمون دا شانی صورت ممتاز دے اللہ قل پیغمبر تبی فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین دا شانی صورت ممتاز دے پرالے گلو قرآن کریم مانی فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین